życie. Jeszcze chwila. Thank you. I see a man and I wanna catch him. I am walking on love, then I wanna share with someone. I don't need thousands of friends when I have no one to talk with. I don't need lovers who care. Płyta kończy się po angielsku, jak słychać. What's going on? Czyli co jest grane? Muzyka i słowa Sabina Mekha. Towarzyszą jej koledzy z zespołu i to właśnie Sabina Mek Sextet. Nowy album zatytułowany Słowo na T. Przypominam, piosenka o spacerowaniu, utwór otwierający płytę w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Moje biurko pełne płyt. Tak, moje biurko pełne płyt, ale jeśli się ma tak wyjazdowy listopad, jak zdarzył mi się w tym roku, przypomnę Państwu, jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko Bielsko-Biała, potem jazztopad we Wrocławiu i jeszcze jazz juniors w Krakowie, to kiedy się wraca do pracy, to na biurku może być tak, że ma się nowe płyty. I tak się zdarzyło. A cieszy mnie to tym bardziej, że wśród tych płyt także debiutanci. Szymon Sutor, jego Jazz Sextet and String Orchestra. To debiutancka płyta dyrygenta, no i także gościnnie akcent mamy krakowski. Adam Pierończyk, dyrektor artystyczny festiwalu Jazz Juniors, tutaj jest gościem specjalnym na płycie Szymona Sutora. Tak ten album się zaczyna. Mirage. Tak się zaczyna debiutancka płyta Szymona Sutora. Kompozytora i dyrygenta, bo to jest jego jazz septet and string orchestra. Adam Pierończyk gra na sopranie i tenorze. Maciej Grzywacz na gitarze. Cezary Paciorek akordeon. Gaba Janusz przy mikrofonie. Dominik Kisiel na fortepianie. Michał Bąk na kontrabasie. I Patryk Dobosz na perkusji. Szymon Sutor jest autorem kompozycji, także dyryguje tym zespołem. A płyta niedawno się ukazała, właśnie do mnie dotarła. Pięknie jest wydana, to trzeba przyznać. Nagrana też, jak Państwo słyszą, fantastycznie, no ale nie sposób się dziwić, kiedy za sterami w studiu Tall Pine Records siedział Piotr Taraszkiewicz, prawda? Szymon Sutor, mam nadzieję na spotkanie w Trójce, na rozmowę o tej ważnej, bo to pierwsza płyta artysty, jego debiut. Szymon Sutor Jazz Septet and String Orchestra z gościnnym udziałem Adama Pierończyka. Jeszcze dwa utwory przed nami, Maybe i Gloomy. Thank you.

Baby i Gloomy. Dwie kompozycje także dyrygenta tego zespołu, Szymona Sutora. Jazz Septet and String Orchestra. To w takim oto składzie ta płyta debiutancka została nagrana. Gość specjalny Adam Pierończyk, saksofon sopranowy, saksofon tenorowy. I tak oto wracamy już na zakończenie prawie dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie do audycji z piątku na sobotę. Wydanie festiwalowe programu Mało Obiektywnie z 43. edycji festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Od tego roku dyrektorem artystycznym, artystą rezydentem Jazz Juniors jest Adam Pierończyk. Znakomity polski saksofonista był także pierwszym gościem audycji nadawanej z Radia Kraków z piątku na sobotę tuż po północy. Także rozmawialiśmy o festiwalu oczywiście, ale również o najnowszej płycie. Adam Pierończyk, Mirosław Witousz, Live at Nospr. Sprzed 3 lat koncert właśnie wydany na takiej koncertowej płycie. No a wśród nich także kompozycje Halny i Tulipan. Najpierw Adama Pierończyka, a potem Mirosława Witousza. Adam Pierończyk, Mirosław Witousz na koncercie w katowickim Nosprze. Thank you. Halny, kompozycja Adama Pierończyka i Tulipan, utwór autorstwa Mirosława Witeusza. To koncert nagrany w Katowicach w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 1 marca 2016 roku. Teraz ta płyta właśnie się ukazała. Adam Pierończyk, dyrektor artystyczny festiwalu Jazz Juniors, był moim gościem z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Radia Kraków w czasie 43. edycji festiwalu Jazz Juniors. Jak Państwo wiedzą, festiwal się zakończył w sobotę koncertem Adama Pierończyka, Mino Sinelu i Ernsta Reisigera w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. A to, co słychać już teraz na zakończenie naszego spotkania w audycji Teraz Polskie, to debiutancka płyta zwycięzcy konkursu sprzed roku na Jazz Juniors, Marcin Pater i jego trio. Album nosi tytuł Nothing But Trouble. No i właśnie Nothing But Trouble to tytułowy utwór teraz nam brzmi, jeszcze zabrzmi Rush. Tam obok Marcina, Mateusza Szewczyka i Adama Wojdzika także na gitarze pojawi się Kuba Mizeracki, bo to właśnie w tym składzie zagrali koncert premierowy w Piec Arcie w czasie Jazz Juniors nie tak dawno, kilka dni temu w Krakowie. Zatem kłaniam się Państwu, słyszymy się z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie już normalnie, czyli później od pierwszej do czwartej, ale mam także przyjemność w tym tygodniu pojawić się w muzycznej poczcie UKF-u w czasie urlopu Tomasza Rządy. Zatem kłaniam się, Mariusz Owczarek, Marcin Pater Trio, do usłyszenia w Trójce.